dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki podczas unijnego szczytu w Porto odniósł się do propozycji zdjęcia patentów ze szczepionek. Jak mówił, Polska w pełni popiera to rozwiązanie. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia i awanse strażakom zaangażowanym także w walkę z pandemią. Podróż koleją będzie wygodniejsza. Spółka PKP Intercity odebrała 60 nowoczesnych wagonów. Na koniec sprawdzimy, gdzie będzie kursował nowy tabor. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w obliczu takiej choroby jak COVID-19 szczepionka powinna być dobrem wspólnym. Walka z pandemią jest jednym z tematów spotkania unijnych przywódców w Porto. Omawiana jest m.in. propozycja zdjęcia patentów ze szczepionek. Dzięki temu zostałaby uwolniona ich produkcja, na czym skorzystałyby kraje rozwijające się, w których liczba zakażeń i zgonów nadal jest bardzo wysoka. Taką propozycję popierają m.in. Francja, Hiszpania i Indie. Ostatnio mówił o tym również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska od miesięcy domaga się takiego rozwiązania. Warto też zwrócić uwagę na to, że to właśnie rządy państw członkowskich i cała Unia Europejska wyłożyły dużo środków na to, aby te szczepionki mogły w ogóle powstać. Więc tym bardziej uważam, że uwspólnotowienie patentów jest tematem, który nie tylko coraz szerzej zyskuje swoich zwolenników tutaj, ale powinien być kwestią szybko przedyskutowaną i szybko zrealizowaną. Podczas szczytu w Porto przywódcy dyskutują również o wprowadzeniu tak zwanych paszportów covidowych. Dawałyby one możliwość swobodniejszego podróżowania wewnątrz Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe oraz 4 awanse generalskie zasłużonym strażakom. Prezydent podziękował za ich służbę oraz za walkę z pandemią koronawirusa. Tę uroczystość śledził Przemysław Lis. Prezydent przypomniał, że strażak to zawód cieszący się najwyższym zaufaniem społecznym. Praca strażaków nie ogranicza się do gaszenia pożarów. To także niesienie pomocy ludziom w potrzebie, mówił Andrzej Duda. Najczęściej związanych z ratowaniem życia, ratowaniem mienia, pomocą, czasem ratowaniem inwentarza. Strażak jest tym, który przybywa i który niesie pomoc i z tego doskonale jest znany całemu społeczeństwu. Biorący udział w uroczystości wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił, że dziś awansowani zostali najlepsi z najlepszych. Parafrazując Winstona Churchilla, można powiedzieć, że na waszych pagonach generalskich jest krew, pot i łzy i pewno trochę piany gaśnicze jest. W trakcie uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył również odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom Straży Pożarnej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Dziś do stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali Mariusz Feltynowski, Dariusz Matczak, Jarosław Nowosielski oraz Arkadiusz Przybyła. Pomimo licznych apeli, niestety wciąż dochodzi do oszustw metodą na wnuczka, którą przestępcy stale modyfikują, na przykład podając się za policjantów. W ten sposób okradzione zostały 2 mieszkanki Słupska. 71-latka po rozmowie z przestępcami zostawiła im 25 tysięcy złotych pod kontenerem, natomiast 80-latka wyrzuciła 34 tysiące złotych przez okno. Monika Sadurska ze słupskiej policji apeluje o ostrożność. Pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze policji nigdy nie żądają przekazania pieniędzy, nigdy nie angażują obywateli ani nie zabezpieczają ich oszczędności do rozwiązania spraw kryminalnych. Policjanci nigdy i pod żadnym pozorem nie zwracają się z prośbą o przekazanie żadnych kwot pieniędzy. W sytuacji, gdy ktoś o nie prosi w rozmowie telefonicznej, najprawdopodobniej jest oszustem chcącym je wyłudzić. Policja radzi, by w przypadku, kiedy mamy podejrzenie, że rozmawiamy z oszustem, natychmiast się rozłączyć i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Podróż koleją będzie wygodniejsza. Spółka PKP Intercity odebrała 60 zmodernizowanych wagonów pasażerskich. Przeszły one generalny remont i zostały wyposażone m.in. w klimatyzację i w nowoczesny system informacji. Zamontowano także instalację Wi-Fi. Aleksander Przoniak. Wagony pojawią się m.in. na trasach z Przemyśla do Świnoujścia, z Lublina do Krakowa czy z Piły do Kołobrzegu. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, z nowego taboru będą też mogli korzystać pasażerowie na trasie ze Szczecina do Trójmiasta. Linia pomiędzy Szczecinem a Trójmiastem była cały czas traktowana jako linia, gdzie te wagony były słabej jakości. To się zmieniło. Wykonawcą kontraktu było konsorcjum fabryki PESA w Bydgoszczy i zakładów naprawczych w Mińsku Mazowieckim. Jak mówi prezes PESY Krzysztof Zdziarski, nowy tabor przyczyni się do poprawy jakości usług na kolei. To jest właśnie taki przykład, jak zmienia się polska kolej. Jak ze starego taboru można uzyskać piękny efekt. To kolejna inwestycja taborowa PKP Intercity. Kilkanaście dni temu spółka odebrała pierwsze z 60 zamówionych wagonów typu Combo, które są przystosowane m.in. do przewozu osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Górnik Zabrze ograł u siebie Jagiellonię Białystok 3-1, mimo że to Jaga wyszła na prowadzenie w 15 minucie za sprawą Pulicia. Potem jednak bramki zdobywali już tylko górnicy. Dwie Jimenez i jedną Sobczyk. O 20.30 rozpoczął się mecz Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Szczypiornistki Zagłębia Lubin na 4 kolejki przed końcem Superligi zapewniły sobie tytuły mistrzyń Polski. Dziś miedziowe pokonały Start Elbląg 32-17. Skrzydłowa Zagłębia Adrianna Górna. To jest moje pierwsze mistrzostwo. Ciężko mi teraz to opisać. Jestem bardzo szczęśliwa, jestem dumna ze swojego zespołu, jestem dumna z nas, z trenerów, ze wszystkich, że dałyśmy radę i już przed ostatnim meczem pokazałyśmy, że potrafimy walczyć z każdym i to mistrzostwo jest nasze. W drugim spotkaniu rywalizowały dwa zespoły walczące o srebro. Perła Lublin jedną bramką pokonała KPR gminy Kobierzyce 27-26. Formuła 1. Finn Valtteri Bottas i Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa najszybsi podczas dwóch treningów przed Grand Prix Hiszpanii. Kierowca testowy Alfa Romeo Robert Kubica wypadł z toru i ostatecznie uzyskał dopiero 19 czas. Jutro w Barcelonie kwalifikacje o godzinie 15, o tej samej porze w niedzielę wyścig. Jan Błachowicz wraca do oktagonu. Wiadomo już, że powalczy 4 września podczas gali UFC w Las Vegas. Wiadomo też, kto będzie rywalem mistrza wagi półciężkiej. Polak będzie się bił ze słynnym Gloverem Teixeirą. 41-letni Brazylijczyk wygrał 5 ostatnich pojedynków. To będzie druga obrona tytułu przez cieszyńskiego księcia. A teraz tenis. Łukasz Kubot i Wesley Kulchow w ćwierćfinale turnieju deblowego w Madrycie przegrali z Chorwatami Nikolą Makticzem i Matę Pawiczem 3-6, 7-6, 7-10. Z kolei Magdalena Fręch pokonała Meksykankę Renatę Sarasuę 6-4, 6-1 i awansowała do półfinału Challengera w Charleston. Zagra tam z Amerykanką Madison Brangle. Na koniec jeszcze futbol. Artur Boruc na kolejny rok w Legii Warszawa. Dziś przedłużył kontrakt. Bramkarz wojskowych w tym sezonie wystąpił w 29 spotkaniach. W 13 zachował czyste konto, a jest najstarszym zawodnikiem ekstraklasy w historii, który sięgnął po tytuł mistrzowski. Wiek to tylko liczba. Boruc ma 41 lat. Sport w Trójce tuż po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie kraju, a na wschodzie i w centrum zanikające burze. Jutro pogoda w kratkę, bo trochę chmur, trochę pogodnego nieba przelotnie popada i będzie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład telewizor Smart 58 cali Samsung teraz za jedyne 1990, taniej o 500 zł. Laptop gamingowy HP teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny, ceny. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Trafisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Dobry wieczór. Za oknami już ciemno. Jeszcze przez jakiś czas tak będzie. Mam nadzieję, że za ten miesiąc z hakiem, kiedy będzie przesilenie, to będę mógł zupełnie spokojnie powiedzieć, że jeszcze o 21:00 za oknami, kiedy trwa program Cztery Strony Dźwięku, jest jasno. Ale ponieważ się ściemniło, ponieważ jest piątek i jest to taki dzień tygodnia, kiedy wielu ludzi popada w relaks, czego naprawdę każdemu życzę, to zajmujemy się muzyką stricte rozrywkową, ale gitarową. Łukasz Ciechański, dzień dobry. No nie, właśnie, bo dobry wieczór. Teraz w oryginale utwór nagrany przez panią Blondie w roku 1980, ale fanowie z Franz Ferdinand, czyli grający indie rock Szkoci, wzięli ten utwór na warsztat. I brzmi to teraz w ten sposób. Istnieje wersja studyjna tego nagrania, ale wersja koncertowa, odrobinę poprawiona w studiu, funkcjonuje bardzo zacnie. Call Me Franz Ferdinand. No, mam nadzieję, że dla Państwa nie jest dużym zaskoczeniem, że wersje koncertowe utworów są w studiu potem poprawiane. O tym się głośno nie mówi. Ale basista dogrywa na przykład, no bo tu się potknął, tu się wywrócił, a tu zapomniał, wokalista tu nie dociągnął, to się potem wszystko poprawia. Chyba że jest zespół pierwszej ligi, to wtedy na przykład mówią kategorycznie nie. Znam takie zespoły. Szanowni Państwo, Blinding Lights to jest utwór, który usłyszymy teraz. Premiera na antenie radiowej Trójki tego utworu była również w programie Cztery Strony Dźwięku. Mówimy o oryginale. Oryginał w wykonaniu kanadyjskiego wokalisty The Weeknda. To się tak odmienia? Pan się nazywa The Weeknd, zatem tego się trzymajmy. No, oryginał, ogromny sukces. Natomiast Teddy Swims, który nam wykona teraz ten utwór, to 28-latek ze Stanów Zjednoczonych, który pomyślał: a ja nie jestem gorszy, a ja też sobie z tym utworem poradzę. Bardzo zacnie. 2 2 7 3, że nieśmiało przypomnę numer do nas. Jeżeli Państwo mają ochotę podzielić się opiniami na temat tych dzieł liryczno-muzycznych prezentowanych teraz w programie trzecim Polskiego Radia, to śmiało można. Prywatny listonosz też cały czas czynny, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. A zajmiemy się teraz hitem zespołu Madness. W 81 roku zespół Madness wydał utwór Our House i teraz American Hi-Fi, amerykański zespół pop-punkowy, wziął ten utwór na warsztat i nagrał po swojemu. Posłuchajmy. deciding in her sleep. Brother's got a date to keep, you can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mom, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Family that you got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron her shirt. Then she sends her kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. In the middle of our, I remember way back then when everything was true and when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played simply ways a day away, then we'd say that it would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, was a castle and a our house, in the middle of our house. That was where we used to sleep. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. W sprawie audycji aktualnej chciałbym coś powiedzieć, że muzyka rewelacyjna po prostu. Pozdrawiam wszystkich prowadzącego i całą załogę. Jak Państwo się przyjrzą teraz swoim odbiornikom, niezależnie od tego, czy są cyfrowe, analogowe, mają antenę dużą, małą, głośnik, słuchawki, to się Państwo zorientują, że się zaczerwieniłem. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7, 3 można śmiało tutaj, prawda? A oprócz tego, ostatni cover na dzisiaj, wystarczy, zajmiemy się teraz inną muzyką, ale jeszcze. Tak, mamy panią Aurorę, wokalistkę, która wykonała utwór Thank You w oryginale Alanis Morissette. Znamy, lubimy, czy cover tu również, to się zaraz okaże. 24-latka o wyjątkowo anielskim głosie. Aurora i Thank You w Trójce. Zajmiemy się teraz zespołem Dropkick Murphys. Kończymy z coverami na dzisiaj. Jedziemy do Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy Dropkick Murphys, którzy bardzo są popularni z utworem Turn Up The Dial. To jest singiel z 10. albumu grupy, album również Turn Up The Dial, taki tytuł nosi. W jednym z wywiadów panowie z Dropkick Murphys powiedzieli, że stworzyli ten album, by podzielić się z fanami swoją pozytywną energią. Irlandzki zespół, zatem słychać wpływy muzyki celtyckiej. Brian May, gitarzysta zespołu Queen, powiedział kiedyś, że grając koncert zdarzało mu się, że mu się, że nagle coś zagrał kompletnie nie to, co miał zagrać, że w ogóle on użył takiego sformułowania, że miał dłonie i palce odłączone od głowy. Proszę Państwa, no mi to też się zdarzyło przed chwilą, miałem aparat gębowy odłączony od głowy. W związku z tym w ogóle przemeldowałem zespół Dropkick Murphys z Bostonu do Irlandii. Dlaczego? O, to jest pytanie, na które chyba tylko superkomputer kwantowy będzie znał odpowiedź. Ja napiszę podanie w tej sprawie, ale oczywiście Dropkick Murphys nie są z Irlandii. No, nigdy nie byli. Oni są z Bostonu. Także bardzo tutaj dziękuję za czujność wszystkim. Idziemy dalej. Idziemy dalej, jesteśmy jeszcze w Stanach Zjednoczonych, Water Parks i to jest utwór You'd Be Paranoid Too i tam jest jeszcze podtytuł taki, dosyć długi, ja już nie będę tutaj cytował, You'd Be Paranoid Too. Utwór opowiada o relacji między wokalistką a fanami. Pani Knight, Austin Knight, podkreśla, że pan Knight podkreśla, że uwielbia swoich fanów i kontakt z nimi w tym utworze. Proszę Państwa, ten utwór również zdobywa wysokie miejsca w na notowaniach w Stanach Zjednoczonych. Zobaczmy, czy te harmonie, które tam są popularne, w tym przypadku również spodobają się Europejczykom, bo to nie jest takie oczywiste. To zespół Water Parks. Zostaniemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Mamy teraz zespół, który się nazywa The Cold Stairs. I utwór, który Państwu proponuję, to utwór pochodzący z albumu Hard Times. Utwór pojawi się pod koniec bieżącego roku, ale co ciekawe, ten album został nagrany w jeden dzień. Zatem posłuchajmy, czego spodziewać się po płycie nagranej, jak na dzisiejsze standardy, tak szybko, płycie, która jeszcze się nie ukazała. In the Night Time, taki tytuł jest tego singla. Yeah.

Counting Crows, Elevator Boots, to jest to, czego właśnie wysłuchaliśmy w Trójce, a przed nami jeszcze 4 utwory nam się zmieszczą do 22. 22-letni amerykański gitarzysta, Quinn Sullivan. To jest gentleman, który karierę w mediach robił od najmłodszych lat, był członkiem dziecięcej grupy, o której chyba w Polsce mało było słychać, Toe Jam Puppet Band. W wieku 6 lat wystąpił w programie Ellen DeGeneres Show, to jest talk show amerykański. W 2008 roku z kolei grał podczas Oprah Winfrey Show, a u Jimmy'ego Kimmela pojawił się w 2011 roku. Zatem medialnie, jak to się kolokwialnie mówi, otrzaskany utwór How Many Tears. To jest to, czego teraz wysłuchamy w jego wykonaniu. Bluesowy, uduchowiony utwór, w którym wokalista zastanawia się nad swoimi uczuciami i, uwaga, związkami z czasów szkoły średniej, czyli tymi, które budzą chyba w każdym najwięcej emocji. How could he treat you so badly, baby? I've seen this movie, oh, one too many times. You keep saying maybe ze Stanów Zjednoczonych, to Quinn Sullivan. Pojedziemy teraz do Europy, do Hiszpanii. Australijsko-chorwacki zespół, którego teraz wysłuchamy, czyli Major Minor albo Major Minor, Major Minor. Australijsko-chorwacki zespół, który jest popularny w Hiszpanii, z utworem Majko Stara, tak to się chyba czyta. Na początku nazywali się trochę inaczej, czyli Slatki San. To jest bardzo dziwne połączenie australijsko-chorwackie. Posłuchajmy, jak to brzmi. Majko, Majko stara, słuchaj pieśni za nią. Jedziemy teraz do Finlandii. Ja muszę bardzo zagęścić teraz to, co mówię, bo jeszcze mamy dwa utwory. Ten, który usłyszymy teraz, to jest utwór, o który poprosiła pani Magdalena z Piły. Napisała, że no ma jutro urodziny. Czy mogłaby w ramach tego właśnie wydarzenia usłyszeć Lady Domina, taki utwór na antenie. Chciałbym powiedzieć, że nie wiem, dlaczego akurat utwór o takim tytule, ale chyba się domyślam. Nyrkit pystyssä uhotaan. Juokse, juokse, ihminen, on sulla kiire kuluttaa. Ja kun on kaikki varat käytetty, on aika taputtaa.